te szyje obleczone, ten jarny koszmarem nigdy nie próbowałem. Doradzają mi to stale, żebym przestał się łudzić, że systemu nie rozwalę. To jak dzień żywych dupów, ruszyli łowcy łupów. Z odbiorników trzeba rzucać głowy wprost, mowy przy głupów i zabiera wszelkie dobra. Ulewność widać mocna, polityczna poprawność definiuje termin zwrot. Ja dobrze wiesz, te cyfrowe pasożyty zarzucają obrazami, przed nimi stoisz jak wryty. Najbardziej tanie chwyty i przekaz podprogowy, mózg coraz bardziej zryty. Oduczył się od mowy i łyka jak pijak, tranquilizatory. Bo sny o wolności przywołują zawsze zmory. To właśnie jestem chory, czy jednak ktoś tu nie gra, kiedy martwe mowy niszczą całkiem obraz sprawy sedna. Cóż widać, jednak ktoś się lubi bawić Boga. W praktyce trzyma skalpela na ciele sroga toga. Dla nich życie tyle warte, że w baje stacie prawa wydą jak chirurg walkę i zamknięta sprawa. A wieczorem satelity zagrywają słońce, celem nie zidentyfikowane obiekty myślące, że w zeznaniach się plącze, że przeżę swoim słowom pętla 2-4H i zaczyna się na nowo. Trening tolerancji, hartowanie cierpliwości, triumf ignorancji, kurwa i performance złości. Przyjmuję co dzień złości, bez pardonu, bez sugestie, że koniec, że dosi, że mam wracać na miejsce. Jak kozar mołotowa, ciągle pluję ogniem, mam otwarte oczy, stale staram się być we swobodnie, może sam sobie szkodzę. Coraz większa rana, wolę zginąć w walce niż jak już umierać na kolanach. Każdy ma swoje paliwo, które daje mu energię. Moim jedno za nienawiść i wyssane sprawdza pędzie. Co to mają na celu? Kurwa, pompowanie ego. Ignoruję zera, więc przyzwyczaj się do tego. Akceptacja to jedno, ale dla siebie głupota. Abnegacja to piekło, co wam myśli w głowach młota. Taka wielka głupota i jest rozumnie na opak. Jako symbol wolności stawię znak sierpa i młota. Zeszone osiedla, co im się zachciało buntu. Ideologia giętka palca dla twórcy sztuków, co pociąga za gusta. Kasa musi być tłusta, blade hasła, głuche czyny, pierdolony pusta. Jak topię się w niechęci, która daje popularność. Było już tyle gruźb, ale nikt mi nie wygarnął. Jest takie znane stanie, nawet jeśli cię nie lubią. Nieważne nawet co, ale ważne, że mówią. Najprężny na dachach, na to patrzą, na to widzą. Ja nie tonę w swoich strachach, nie mylę tego ze schizą. Bo muzyka to wojna, tutaj nie ma gadania, że nie humanitarny, wiesz, jest akt rozstrzelania. Twojego oponenta, osobowość pogięta, według ciebie oparta na kosmicznych wykrętach. Nie będę się pędał po słabych i wędach. Obrzydzenie do ludzi na co dzień i od święta. Jest kilka stopni piekła, a mnie wiesz, się ciągnie niżej. Zdeformowane twarze, wrzaski, bo podejść bliżej. Im bliżej się dokładnie, to ślepia twoim gustom. Bo zamiast diabłu widzisz najprawdziwsze lustro. I tak ciągle układają puzzle w cudzych nerwach, jak nocą na trasie.